dum tak ta di ki ta dum tak ta di ki ta dum tak ta di ki ta dum tak dum dum ta ta ki ta ta ka ta ka chu no dum dum ta ta ki ta ta ka ta ka chu no dum ta ta ki ta ta ka ta ka chu no dum dum ta ta ki ta ta ka ta ka chu no ta ting ta ting ka ta ting ta ting ka ta ting ta ting ka ta ting ta ting ka ting ting ta ting ting ta ta ki ti mi ta ka chu no ta ki ti mi ta ka chu no ta ki ti mi ta ka chu no ta ki ti mi ta ka chu no ta ting ting ta ta ka ta ting ting